بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض نسخو کې دا باب داسې راغلی: باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. د رسول الله صلى الله عليه وسلم د اودس طریقه. په دې باب کې به امام ابو داود رحمت الله عليه د نهو صحابه کرام احادیث راوړي. عثمان، علی، ابن زید او مقدام، معاویه او ربیع ابن عباس ابو امامه رضی الله عنهم. زکدا او دس د اسلام د رکن ثانی د صلات د پاره شرط ده. نو احادیث هم په کې کثرت سره راغلي. مصنف رحمت الله علیه به په دې باب کې کثرت سره احادیث را نقل کړي. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن ابانا مولى عثمان بن عفان قال رايت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. دع عثمان رضي الله عنه مولا حمران وی چې ما عثمان رضی الله عنه کتلو توضا چې او د سکړو فافرغ علی یدیه ثلاثا نو او به راړو لوي په خپل لاسونو باندې درې پیری فغسلهما نو دا دواړه لاسونه وینځلیو ثم تمضمض واستنثر بیا په خپل کې وبا چولوي واستنثر استنثار دی لوي چې خلک دی وبو واچولې په شا دی راخ کې او دوباره چې را غورځي د پوزه نه دغه دوباره را غورځول له استنثار وای او دا وردن نقول له استنشاق وای. دغه استنشاق لفظ بم په نورو حدیثو کې راځي. وغسل وجهه ثلاثا او مخ وینځل او درې پیری وغسل يده اليمنى الى المرفق او وینځل او خیل استر څنګه لی پوري ثلاثا درې پیری ثم اليسرى مثل ذلك قسم بيادري بيري دغشان وينزلو ثم مسح رأسه بي مسكر وبخبل سربان دي ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا بي ايدا خيخ بادري بيري وينزلو ثم اليسرى مثل ذلك بي اغسخ بادري بيري ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بي اي فرمائلو چما قتلو نبي صلى الله عليه وسلم جت او دس بيقولو توضأ مثل وضوئي هذا او دس به کول زما د دی او دس پشان. ثم قال او بیا دی عثمان رضی الله عنه فرمایلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من توضا مثل وضوئي هذا چا چې او دس کو زما د دی او دس پشان ته چدا دی ثم صلى ركعتين بیا دو رکعات وکل لا يحدث فيهما نفسه چې ځان سره پکې سوچونه او خیالونه نه کوي. لا يحدث فيه ما نفسه چې دې سوچونه فکرونه او ځان سره خیالات پکې نه کوي. غفر الله له ما تقدم من ذنبه معاف بکی الله رب العالمین دلا اغه چړوان دي تیر شوی د ګناهونو نه. دا د حدیث لفظي ترجمه وا. عثمان رضی الله عنه او د سکولو فافرغ علی یديه ثلاثا نو ابتدا کی دا لاس تر دې مړوندونو پورې درې پیری وینزل. دا سنت طریقه ده پلاسو او د اودس په اندامونو دارنګ د غسل په بدن باندې صرف اوبر اچول کافی دي کنه په دې کې دلک چې ورلوي دا مګلوم ضروری دي. نو د جمهور اهل علم اتفاق ده چې د غسل او د اودس په دوران کې په اندامونو باندې دا اوبر اچول کافی دي او دا مغل پکې شرط نه ده. امام مالک او امام مزنی رحمهم الله دای دا شرط کړی دي چې د اودس په اندامونو کې صرف اوبه نه کافی کیږي بلکې اندامونه به مګیم. اصل کې دا مسله د لغت په اعتبار سره په دې کې اختلاف ده چې آیا د غسل په مسما کې دا دل کرازی کنه. په لغت د عربی کې غسل دی لویل شي چې په یو شی باندې اوبه واچي وی مګي نو دا مغل پکې داخل دي کنه. نو د اهل لغت دوه قول دي. ابن حمام رحمت الله علیه ترجیح دی لور کړی په فتح القدیر کې چې دا دلک معتبر ده په معنا د غسل کې د لغت په اعتبار سره. او بعض اهل علم دا ویلي چې دا دلک واجب لذاته نه ده بلکې د دې د وجوب د دې لپاره ده چې د انسان بدن له اوبه ورورسی. نو دلک نه بغیر که اوبه ورورسی دي نو بیا نه ده واجب. او که د دلک نه بغیر اوبه نه رسی بدن له د مګلو نه بغیر بعضی چمړه سپوره وي هغې له بغیر د مګلو نه اوبه نه رسی نو په دغه صورت کې بیا واجب ده. بهرحال د جمهور مذهب او رای دا ده چې د اودس او د غسل په اعضاو کې صرف اوبه تویول کافی دي او دلک داغی دا پار شرط نده. امام مالک او امام مزنی شرط کوي. بیا په حدیث کې ذکر شول ثم تمضمض واستنثر بیا مزمزو کا او د پوزی نه اوبه بار را شون کی. د مزمزی معنا د تحریک الماء فی الفم چې خله کې اوبه وخوځي او حرکت ورکی. او کامله طریقه بیا دادا چې په خوله کې اوبه واچي او غیر چاپیره تاو کې او بیا راتوي کې. او استنثار دی لوي چې کله د پوزه کې اوبه واچولې او شا طرف لې راکاږي نو دی له استنشاق وي او دا اوبه چې بار رولې نو دی له استنثار وي. د مزمزي او د استنشاق په حکم کې د اهل علم اختلاف دی. د امام مالک او امام شافعی رحمهم الله مذهب دا دی چې دا مزمزه او استنشاق دا په اودس او غسل دواړو کې سنت دی. او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وی چې دا دواړه په اودس او غسل کې واجب دی. په غسل کې مزمزه او استنشاق واجب دی او په اودس کې. او دلیل دا ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې مداومت استمرار او همیشواله کړي. خو په یو کار باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مداومت کول دا مقتضی د وجوب نه. لکه د سار سنت فل رسول الله صلی الله علیه وسلم په مداومت کړي سفرن او حضرن نه دی پریخي خدا غی با وجود بالاتفاق دا سنت دی واجب ندی. درم مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی چې دا مزمزه او استنشاق په غسل کې واجب دی او په اودس کې سنت دی. او د داوود ظاهری او ابن المنذر رحمهم الله مذهب دا دی چې پاودس او غسل کې استنشاق واجب دی پوزه کې اوبا چول او مزمزه په خوله کې اوبا چول دا پکې سنت دی. مزمزه سنت د په غسل او اودس دواړو کې او استنشاق په دې دواړو کې واجب ده. خو په دې سلور مذاهب کې بیا راجح مذهب د امام مالک او د امام شافعي رحمت الله علیه ده چې دا په اودس او غسل دواړو کې سنت دي. د دې بیا ځان له ادله دي خو مشهور دلیل د دې حدیث د بخاری ده، کوم چې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د عمران ابن حسین رضی الله عنه حدیث ذکر کړی چې دای په یو سفر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام له مزو کو او یو صحابي اړه لناستو مزو نکو، نو داغه رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوسو کو ما منعك ان تصلي مع القوم، سشي منك تعالی چې ته د صحابه کرام سره مز نه کې. نو دغه صحابي وی اصابتني جنابه ولا ما مال جنابت را رسیدلې وبنيشته چې غسل وکم. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوي عليك بالصعيد فانه يكفيك، فخاور باندې تيمم او دته د پاره کافي ده. بیا په دې قافله کې وبنوي رسول الله اوږد حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم لسه اوبروړې شوې، نو حکم یو کو چې دغه صحابي لم تیوب ورکې کمل چې جنابت رسیدلې او دلې و فرمایل اذهب فافرغه عليك، لاړ شه دا وب پزان باندې راواړو. محل استشهاد دا جمله ده چې اذهب فافرغه عليك، لاړ شه دا وب پزان راواړو. نو په غسل کې کچرته مزمزه او استنشاق دا فرض وي یا واجب وي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بورلدام ویلی وي او د غسل طریقه به ورل خيله وي. نبی صلی الله علیه وسلم ول صرف دا و چې پزان باندې دا وبره واړو ټول بدن له ورسوا. نو دا دغه اهل علم د پاره راجح دلیل دی او دا په دې باب کې صریح دلیل راغله چې مزمزه او استنشاق دا په غسل کې او په اودس کې سنت دي او واجب نه دي. په دې مزمزه او استنشاق کې بیا مبالغه کول دا مسنون دي، خو که یو سړی روجدار وي نو هغه بیا مبالغه نه کوي، خلک به داسې په تاکید سره وبنه ورچي اسینه چې تیری شي. دارنګ استنشاق به دومره زور سره نه کوي چې وبدن نه لاړی شي، لکه حدیث د لقیت ابن صبره رضی الله عنه کې راغلی صحیح حدیث ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله فرمایلی وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، په استنشاق کې مبالغه کوا مگر دا که تر وجداري نو بیا په دې کې مبالغه او تاکید مکوا. درېمه جمله حدیث کې ذکر شو وغسل وجهه ثلاثا، رسول دی عثمان رضی الله عنه مخ درې پیری وینځلو او د مخ اطلاق کیږي د کم ځینه چې د سر دا ویخته راخیږي په اوږدو باندې د دین راوالي د دې ځنې لاندې ځای پورې اسفل الذقن، دا د مخه حد طولن او د غوږ د یوې نرمۍ نه راواخلي تر بلې نرمۍ پورې، دا عرضن د دې حد دی من شحمه الاذن الى شحمه الاذن. امام مالک رحمت الله علیه له منسوب دی چې هغه وایي د ګیرې او د غوږ منځ کې چې دا کم ځای دی دا په مخ کې نه دی داخل، خو صحیح قول هغه دی کم چې د جمهور اهل علم دی چې د شحمه الاذن نه د دې بل شحمه الاذن پورې دا د مخ د پلنو حد دی. بیا سلورمه جمله ده وغسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا، مرفق په کسری د میم او فتحی د فا سره دی، یا په فتحی د میم او کسری د فا سره مرفق دواړه لغت دي. لاسونه تر سنگلو پوری وینزل د جماهیر او اهل علم په نیز باندې دا مرفقین هم په یدین کې داخل دي چې لاسونه به د سنگلو پوری وینزل شي دا سنگلی به وینځي. د امام زفر او امام داوود ظاهری رحمهم الله مذهب دا دی چې د دې وینزل واجب نه دي. دا شانتی قول د دی په کعبینو کم دی کم چې خپې تر گیټو پورې وینځل دي. نو د جماهیر مذهب دا دی چې دا گیټۍ بم وینځل شي. او د امام زفر او امام داود ظاهری مذهب دا دی چې دا غي وینځل واجب نه دي. پنځمه جمله دا ثم مسح راسه، بیا په سر باندې مسح وکا. فمسح الراس کې عدد نه ذکر کړل چې یو ځلی وکا، دو ځلی یا درې ځلی. نو دا عدد چې پکې ذکر نشو معنا دا ده چې مسح یو ځل کړی و. دا د جمهور اهل علم رای او مذهب دی. امام شافعی رحمت الله علیه وی چې تثلیث دا مستحب دی په مسح الراس کې، مسح هم درې پیری کیږي. او په دلیل کې روایت د مسلم شریف پیش کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، د اودس اندامونه درې درې پیری وینځلیو. نو دا غینه جمهور جواب دا کوي چې دغه حدیث مجمل دی، په نورو روایاتی صحیحو کې د اغي تفصیل راغلی دی. په یو روایت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا نه دی ثابت چې مسح دی غي درې پیری کړي. نو دا ثلاثن ثلاثن چې راغلی دا تقریبا قید راغلی چې اکثر اندامونه درې پیری دي سر یو ځل دی. او بلکه مسح درې پیری شي نو دا بیا مسح پاتې نشو، بلکې د دینه غسل جوړ شو، دا خو بیا وینزل شول. په دې باندې خو د اهل علم اجماع ده چې د سر مسح واجب ده، خو په قدر الواجب کې بیا د اهل علم اختلاف ده چې څومره مقدار باندې به دا مسح کوي. نو د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دا ده چې هغه قدر واجب دا ده ما يطلق عليه الاسم ولو شعره واحده، که په یو وخت باندې چې مسح وکانو دا مسح صحیح کیږي. او امام مالک او امام احمد رحمهم الله وی چې نه، استيعاب د راس چې ده په دې باندې مسح کول واجب دي، طول سر په مسح کې راګیري. او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا ده چې د سر د سلورمی ایسه ربع الراس د دې مسح واجب ده او باقی سنت ده. او د دې تفصیل به ان شاء الله رستو راشي مستقل ابواب به په امام ابو داود رحمت الله علیه قائمی. او پاغي کې به بیا ذکر کو چې د ادله په اعتبار سره کوم قول کوي ده. قول د امام مالک او د امام احمد رحمهم الله په دې باندې احادیث صریح او صحیح راغلي دي. بیا شپږمه جمله ده ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك، خیخ په درې پیری وینځل او غسخ په. نو په حدیث کې دلیل ده چې د خپو وینځل دا فرض دی په اودس کې، او په دې باندې مسح نه ده لکه پرون درس کې ذکر شول چې دا د روافضو امامیو او د شیعاګانو مذهب ده چې په خپو باندې به مسح کیږي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم نا په یو صحیح حدیث کې امدان دي ثابت چې غیدی په اودس کې په خپو باندې مسح کړی وي، مگر که موزی به چولی وي نو په هغه صورت کې به بیا مسح وا. او د جماهیر اهل علم مذهب بیا دا ده چې خپې به تر گیټو پوری وینځل شي، او دا گیټۍ هم په دې غسل کې داخلي دي. د امام زفر او داود ظاهری مذهب دا ده چې نه، د دې وینځل واجب نه دي. او په دې باندې د اهل علم اتفاق ده چې د کعبین نه مراد دا دي په دې خپل کې چې کوم یو طرف او بل طرف لګیټی دي، العظمان الناتئتان بین الساق والقدم، د خپې او د پنډۍ په منځ کې چې دا کوم جوړ دی، او د دې نه یو طرف له بل طرف لداروتی اډوکی دي، نو دې له کعبین وایي. د هر انسان په هر خپل کې دوه کعبه دي، دوه گیټۍ دي. او روافض وایي چې فی کل رجل کعب، په هر خپل کې یو گیټۍ ده. هغه گیټۍ د خپې په منځ کې چې کوم اډوکې دي، د قدم د پاسه ظهر القدم باندې چې کوم اډوکې دي، دغه لاغي کعب وایي. د اهل علم لپاره دلیل دا دی چې اهل لغت دا ذکر کړی چې کعبان نه مراد څه شی دی؟ العظمان الناتئتان بین الساق والقدم، د پنډي او د خپي په منځ کې چې کوم دوه اډوکي دی یو طرف او بل طرف لا. او بل حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپي وینځلې وی ثلاث مرار الى الكعبين، درې پیری ترګیټو پوري. نو په حدیث کې دا بیان دی چې په هر خپ کې دوه کعبه دي. او بیا په حدیث کې دا ذکر شول چا چې داسې اودس وکړ او ورپسې دوه رکعات وکړ، نو دا اودس نه پس دوه رکعات کول دا مستحب عمل دی چې دی له تحیه الوضوء لا يحدث فيه ما نفسه، چې په دې کې د خپل ځان سره سوچونه او فکرونه نه کوي، یعنی هغه سوچونه او فکرونه فریدي چې هغه د انسان په وس او طاقت او قدرت کې وي، او کم چې وس د انسان نه بار دي نو هغه معفو عنه دي. ذک لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اخو د انسان په وس او طاقت کې نه دي. تر دې پوري چې کوم دینی سوچونه دي هغه قصدن او ارادتن پر خودل پکار دي، خو کچاله دینی سوچونه راغل په مسکین وغه بیا مذموم نه دي. لقد عمر رضی الله عنه نقل دي چې هغه فرمایل انی لا اجهز جيشي وانا في الصلاه، زه په مسکین او د جهاد د پار لخر تیاروم، چې د کفار فلانی وطن له جهاد د پار لخر لګل پکار دي، فلانی له لخر لګل پکار دي. نو دا یو امر ممدوح ده، غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه، د ذنب نه مراد دي ځکه صغائر دي، کبائر نه دي مراد. ځکه حدیث د مسلم شریف کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا قید ور سره موجود ده. حدیث داسې ده چې کفاره لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيره، چې دا د هغه ګناهونو د پاره کفاره ده چې کوم د دینه مخکې کړی دي، خو تر کومه پورې چې د کبیره ګناهونه نه کړی. کبیره د پاره شرط دا ده چې انسان متوبه وباسي، استغفار بوي. نو دا حدیث یو اصل عظیم ده د اودس د طریقې بارکه، او اصل قانون دا ده واجب دا دي چې د اودس اندامونه یو یو ځل وینځل دا واجب دي، او په دې یو ځل باندې زیادت کول دا سنت ده. تر دریو ځلو پوری وینځل دا بیا اکمل او مستحب طریقه ده. او رستو با احادیث ذکر کی چې درې درې پیریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وینځل ثابت دي، دوه دوه پیریم، یو یو ځلم، بازی اندامونه دو زلی او بازی درې پیری. دا ټولې طریقې مسنون دي، جایز دي، او تفصیل به راځي. رجال د دې اسناد دي حسن ابن علي الحلواني، حسن ابن علي ابن محمد الحلواني دا ثقه او حافظه، معروف ده په حسن الخلال سره. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة وحافظ ده. معمر ابن راشد الازدي دام ثقة ده. او زهري دا فقيه او حافظ ده، متفق على جلالته واتقانه وثبته، ده په جلالت شان باندې د امت او د مسلمانانو اجماع ده. اگر چې منکرین حدیث دا اجماع نه مني، خدا غي نه منل اجماع د مسلمانانو لسه ضرر نه ورکي. ده نوم ده محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، چې ده مدون ده احاديث ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. عطاء ابن يزيد الليثي ثقه ده. او حمران ابن ابان ده عثمان ابن عفان رضي الله عنه مولا او غلام وغازات کړه. او عثمان ابن عفان رضي الله عنه امير المؤمنين ذو النورين بسابقين اولين كده، او درهم ده بخلفاء اربعو كي، او پاغه لسو صحابه کرامو کې دی چې دنیا کې په جنت زیره شوی وو. رجال د دې اسناد ټول ثقات دي، او دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله په خپل صحیحین کې ذکر کړی. نو په صفت وضوء النبی صلی الله علیه وسلم کې دا حدیث چې دی یو اصل عظیم دی او د قاعده یو حیثیت لري. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردانا قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان توضأ. حمران چدا مولا د عثمان بن عفان رضی الله عنه دی وی چې ما عثمان رضی الله عنه کتل او توضأ چې او د سی وکوه فذكر نحوه. نو د دې مخکې حدیث په شان حدیث ذکر کو نحوه بارک بار بار ذکر شول چې دا کلمه محدثین په هغه ځای کې استعمالی چې کله د حدیث په الفاظو کې لږ تفاوت او اختلاف وی خو معنا یې وی. ولم يذكر المضمضه والاستنثار، او په دې حدیث کې د مضمضه او استنثار نه دی ذکر کړی، په مخکې روایت کې خو ذکر وو. وقال فيه او په دې حدیث کې دا ویلي ومسح راسه ثلاثا، فسربان مس درې پیری وکا، ثم غسل رجليه ثلاثا بیا خپې درې پیری وینځلې، ثم قال بیا وفرمایل رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا هكذا، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم کتلو چې داسې او داسې کولو. وقال فرمایلی من توضا دون هذا كفاه، چاچی او دسو کو د دینه کم نو دا مر له کافی دی، یعنی اندامونه د دریو زلونه کم وینزل دو پیری یا یو زل نو دا مر له کافی دی. ولم يذكر امر الصلاه، او په دې حدیث کې د مز اغه امر ذکر نکو، په مخکې روایت کې خداو چاچی زماد او دس په شان او دسو کو او بیا ورپسې مز کو، او دې پکې خیالات او سوچونه وهمونه نراولی، نو مخکینی گناهونه به الله د صغائر نه معاف کی. او په دې حدیث کې چې ده نو داسې و چې من توضا دون هذا، چا چې د دریو پیرونه کم اندامونه وینځل نو دا ور له کافری، او د مز ذکر هم پکې نشته. د مخکې حدیث په سند کې د حمران شاګرد عطا ابن یزید اللیفی، او په دې اسناد کې شاګرد ده ابو سلمہ ابن عبد الرحمن. نو ابو سلمہ چې تینا حدیث نقل کوي پاره کې د مزمزي او د استنثار ذکروم نشته، او د عطا ابن یزید اللیثی په حدیث کې د مزمزي او د استنثار ذکرو. دارنګي داغه په حدیث کې د مسح الراس ذکرو خو ورسره عدد نو ذکر، او د ابو سلمہ په دې روایت کې ور سره ذکر د عدد راغلی چې درې پیری مسح کړي وا، او په هغه حدیث کې دا راغلی چې اندامونه درې پیری وینځلی، او بیا یې فرمایلی چې چا داسې او دسو کو ورپسې دوه رکعات وکړ نو ګناهونه به الله معاف کړي. او په دې حدیث کې دغه شان نه دی راغلی چې کدرېو نه کمی پیری چې اندامونه وینځل نو او دسې صحیح دی، او د مز ذکر پکې نشته. نو په دې حدیث کې چې د مسح الراس دا ذکر راغلی دی ثلاثا، نو دا جمله په حدیث کې شاذ ده، لکه امام بهقی رحمت الله علیه په سنن کې لې اشاره کړي. دغه شان امام ابو داود رحمت الله علیه چې دا رستو حدیث ذکر کی د عثمان رضی الله عنه، نو دا غي نرستو بم د دې حدیث او د دې جمله شذوذ طرف لې اشاره وکي چې د عثمان رضی الله عنه حدیث اکثر صحابه اکثر راویان نقل کوي، نو باغی کې مسح د راس ذکر کوي خود تثلیث قید ور سره نشته. نو محفوظه غ روایت دي چې باغی کې د تثلیث قید نه راغله. د دې احادیثونه امام شافعی رحمت الله علیه استدلال کړي چې د سر مسم درې پیری ده، ذکر راغلی دي چې ومسح راسه ثلاثا. خود دې جواب تاسو واورید چې دا جمله ثابت نه ده، بلکې ثابت جمله دا دي چې د مسی ذکر یو ځل راغلی او د تثلیث دا قید ور سره نشته. رجال د اسناد دی محمد ابن المثنى ابو موسى البصري ثقه ده، ضحاك ابن مخلد، ضحاك ابن مخلد ففتح د لام سره الشيباني دام ثقه ده، عبد الرحمن ابن وردان حافظ رحمه الله عليه وجه مقبول له، عبد الرحمن ابن وردان الغفاري چه معروف په المؤذن سره، ابن معين رحمه الله عليه تبارك وي صالح، او امام ابو حاتم وي ما بحديثه باس، ابن حبان رحمه الله بثقاته کی ذکر کړي، امام دارقطني وي ليس بالقوي، ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف دا ثقه ده، حمران ابن ابان دام ثقه ده، چې دا مولا او د عثمان ابن عفان رضی الله عنه. اسناد د دې حدیث حسن ده د ابن وردان د وجنا، چې حافظ رحمت الله عليه اغله مقبول وي، او بعض اهل علم داغه په ادنا الفاظ سره توثیق کړه ده، لکه ابن معین رحمت الله علیه ورل صالح ویلی، او ابو حاتم ویلی چې ما بحدیثه بأس، نو داغه د وجنا اسناد د دې حدیث حسن ده، او نور متن د حدیث صحیح ده، خو علاوه د دې جملې نه چې و مسح رأسه ثلاثا، دا جمله په حدیث کې شاذ ده. امام ابو داود رحمت الله علیه په پرستو حدیث کې دی اشاره وکي، او امام بیهقی رحمت الله علیه په سنن کې ویلی دي، وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان ذكر التكرار في مسح الرأس، إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليس بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها. إمام بهقي رحمة الله عليه أجر تكلك شافعي المذهب ده، أو داغد إمام مذهب ده ده چد سر مسد ريبيري مستهب ده، خوغه چې کله د حدیث بارکه خبره ذکر کوي چې ثابت ده کنه، نو عدل او د انصاف خبره کړي، چې د دې حدیث په بازي اسانیدو کې دار اغلی دي چې عثمان رضی الله عنه په سر باندې درې پیری مسه کړي وا. خو دا جمله د اغه روایت مخالف راغلي، کم روایت چې حفاظ او ثقات او اثبات را نقل کړي دي باغې کې دا جمله نشته، نو ده اهل المعرفه او ده اصحاب الحديث په نسبانه ده حجت نه ده. اگر که زمون بعض اصحاب په دې باندې احتجاج کړي او دلیل نیولې، خو اوی چې ده اهل المعرفه او ده اصحاب الحديث په نسبانه دي ده حجت نه ده. قال حدثنا محمد بن داوود الاسكندراني قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء. ابن أبي مليكة رحمه الله نتبوز شداو دس باركي شداو دس سنگ طريقة دا نغوي چما عثمان رضي الله عنه كتلو چې دا غنه تپوس شوه او د اودس بارکه، فدعا بماء نراغختی وی وب فؤتی بمیضه نراوړل شوه ورله یو لوخه چې پاغي کې به دا اودس وبوي، فاصغاها علی یده اليمنى نراړول یو دا په خپل خلاص باندې، او ور سره غس لاس یو ځای کړو نو اودس لاس پیوینځلیو، ثم ادخلها فی الماء بیا وردن نکړو دا لاس فلما ای پوبو کې، فتمضمض ثلاثا نو مزمزه کړو درې پیری، واستنثر ثلاثا استنشاق چې کله وکونو دا غین رستوی د پوز نه غوبرا غرزولې و درې پیری، وغسل وجهه ثلاثا مخ وینځل و درې پیری، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا خیراس وینځل و تر مرفق پورې درې پیری، وغسل يده اليسرى ثلاثا دارنګي غس لاس تر سنگلي وینځل او درې پیری، ثم ادخل يده بي بلوخي کلاس وردن نکړو، فاخذ ماءا نراغستي ويوب فمسح براسه واذنيه نو مسه کړي و په سر باندې و اذنیه او په غوګونو باندې جدید پاره نه وي وبراغسته وي دي کې بم اختلاف د اهل علم رستو ذکر شي چې آیا د مسجد پاره به نه وي وبراخلي کنا غزړی وبور لکافي دي فغسل بطونهما وظهورهما نوینزلیو فغسل نوینزلیو بطونهما وظهورهما د غسل نه مراد پدې ده کې مسح ده نو مسح کړي و بطونهما په باطن د غوګونو کم چې د مخ طرف لدی وظهورهما او کم چې د سر طرف لدی اغه شا طرف ده نو پاغي باندې مسح کړي و غوګونه د دن او د بار دواړو نه مسح کړي مره واحده یوزل ثم غسل رجليه بیخ پی وینزلی وی لکه نور روایتو کې راغلی تر کعبینو پوري ثم قال بی ویلی اين السائلون عن الوضو کم دیغه تپوس کون کی داودس بارکی چې داودس بارکی تپوس کولو ها کذا رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم يتوضا دارنګ ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلو چې اودس کولو قال ابو داود احاديث عثمان رضی الله عنه احاديث د عثمان رضی الله عنه الصحاح كلها چې کوم صحیح حدیث دی غټول تدل على مسح الراس انه مره غټول په دې باندې دلالت کوي چې د سر مسح یو ځل ده فانهم ذكروا الوضوء ثلاثا ذکر دی راویانو چې حدیث د عثمان رضی الله عنه را نقل کړي نو دی ذکر کړي چې الوضوء ثلاثا او دس درې درې پیری یعنی د اندس د اودس اندامونه درې پیری وینځل دي وقالو فيها او دی راویانو په دې احادیثو کې ویلي دي ومسح راسه مسح کړي و په سر باندې ولم يذكروا عددا او په دې کې عدد نه ذکر کړي چې دا مسح دوه پیری و یا درې پیری کما ذکروا في غيره لکه څنګه چې په نورو اندامونو کې عدد ذکر کړي چې درې پیری و نو په مسح کې دا عدد نه ذکر کړي نو امام ابو داود رحمت الله علیه غرس پدی عبارت سره دا ده چې د عثمان رضی الله عنه چې کوم صحیح احادیث دي نو پاغي کې دا دي چې مسه یو ځل کړي وا او نور اندامونو سره عدد ذکر ده درې درې پیری نو امام ابو داود هم د هغه جملې شذوذ او عدم ثبوت طرف له اشاره کوي کوم کې چې دا ذکر راغلی چې مسح راسه ثلاثا چې په سر باندې مسه درې پیری کړي وا رجال د دې اسناد دی محمد ابن داوود الاسکندرانی دا ثقو زیاد ابن یونس الحضرمی الاسکندرانی دام ثقه دی سعید ابن زیاد المؤذن ابن حبان رحمت الله علیه په ثقاتو کې ذکر کړی او حافظ رحمت الله علیه په تقریب التهذیب کې وایي چې مقبول عثمان ابن عبد الرحمن التیمی دا ثقه ده او ابن ابي ملیکه چې د نوم د عبد الله ابن عبید الله ابن ابي ملیکه القرشی ثقه او فقيه ده نو رجال د اسناد د سعید المؤذن علاوه ټول ثقات دی وغه مقبول دی متن د حدیث صحیح دی اصل د حدیث په صحیحینو کې موجود دی لکه د باب نرستو چې ابتدایي حدیث مونږوي نو هغه د دې احادیثو د پاره اصل او دغه حدیث بیا په نورو اسانیدو باندې راغلی نو دا اسناد حسن دی متن د حدیث صحیح دی اسناد د سعید المؤذن د وجنه حسن دی ذکر داغه نه دوو یا دریو شاګردانو احادیث نقل کړي او ابن حبان رحمت الله علیه توثیق کړي خوغه په دې حدیث کې منفرد نه دی بلکې متابعات د دې حدیث موجود دي نو حدیث متن صحیح دی او اسناد حسن دی علامه ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې ذکر کړي چې صحیح خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اودس کې مسح دا بار بار نه کړي بلکې کوم احادیثو کې چې د مسح ذکر راغله نو پاغي کې ورسره عدد نه ذکر کوم صحیح روایت چې دینو پاغي کې د عدد ذکر نشته او کم چې غیر صحیح دي نو په غیر صحیح باندې اعتماد نشته. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى قال اخبرنا عبيد الله يعني ابن ابي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابي علقمه ان عثمان دعا بماء فتوضا وعثمان رضي الله عنه ابرا غختوي فتوضا ودسكرو فافرغ بيده اليمنى على اليسرى نراتوی کړی وی په خلاص باندې علی الیسرا په دې غسلاس باندې په خلاص را واغست او په غسلاس را واړولې ثم غسلهما الى الكوعين بیا وینځلې او دا دواړه لاسونه تر مړوندونو پورې قال راوی وی ثم مضمض واستنشق ثلاثا بیا مزمزا او استنشاق کړو درې پیری وذكر الوضوء ثلاثا او نور او دسم درې پیری ذکر کو چې اندامونه دا ودسه درې پیری وینځلیو. قال دا ابو علقمه وی ومسح براسه مسح کړي و په سر باندې ذکر د عدد ور سره نشته. ثم غسل رجليه بیا وینځلی وخپې وقال ویلی رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأتو چې او دس کړه او په مثل داغي چې تاسو کتم زه چې ما او دس کو. ثم ساق نحو حديث الزهري واتم او بیا ذکر کړه او په شان د حديث د زهري رحمت الله له واتم او پوره حديث ذکر کړه څنګه حديث چې امام زهري رحمت الله له پوره ذکر کړه لکه په دې باب کې اولنې حديث چې کم ذکر شو نو دغه شان تی بیا ابو علقمه د عثمان رضی الله عنه دا حدیث پوره ذکر کو. نو دا اتم یا صیغه د فعل ماضی ده چې حدیث داسې تمام ذکر کړه لکه څنګه چې امام زهری رحمت الله علیه تمام ذکر کړه یا دا صیغه د اسم تفضیل ده یعنی دا غنه حدیث کامل او تمام ذکر کړه. دا حدیث بیا امام دارقطنی رحمت الله علیه په سنن کې مفصل ذکر کړه ده. نو په دې حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د او د سغه وصف او صفت راغله ده او په حدیث کې دا دي چې مسح رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل کړی و او د مسح عدد نه ذکر. رجال د اسناد دي ابراهیم ابن موسی الرازی دا ثقه ده، عیسی ابن یونس ابن ابي اسحاق السبيعي دام ثقه ده، عبيد الله ابن ابي زياد مبارك حافظ رحمه الله عليه وليس بالقويه او يحيى القطان ويد مبارك كان وسطا لم يكن بذاك ابن معين رحمه الله عليه مبارك ضعيف ندا عبيد الله ابن ابي زياد القداح دا ضعيف ده او عبد الله ابن عبيد ابن عمير الليثي المكي دا ثقه ده او ابو علقمه الفارسي المصري جداد ابن عباس رضي الله عنهما مولاه او په افریقی باندې دی قاضی مقررو. ابن حبان رحمت الله علیه په ثقاتو کې ذکر کړي. ابن حجر رحمت الله علیه موی چې دی ثقو. نو دا حدیث د عثمان رضی الله عنه متن دی صحیح دی او دا اسناد د مصنف رحمت الله علیه ضعیف دی د عبيد الله ابن ابي زياد القداح د وجنا چې تاسو اوریدل چې د اهل علم په میزان کې ضعیف دي او د حدیث متابعات موجود دي. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمره عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا شقیق ابن سلمہ وی چې ما عثمان رضی الله عنه قتل غسل ذراعیه ثلاثا ثلاثا چې وینځلی دا لاسونه تر سنگلو پوری درې درې پیری و مسح راسه ثلاثا او مسح کړي و په سر باندې درې پیری ثم قال بي ويلي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ما نبي عليه الصلاه والسلام قتل او چې دا سې کړي و قال ابو داود رواه وكيع عن اسرائيل امام ابو داود رحمه الله عليه ويدا حديث روایت کړه د وكيع د اسرائيل نا قال توضأ ثلاثا فقط اغسرف داویلی چې او د سې درې پیری کړو او د مس بارکه د درې والی ذکر نه دی کړی د امام ابو داود رحمت الله علیه غرس په دې سره دا دی چې د اسرائیل ابن یونس السبیعی شاگرد په دې اسناد کې یو یحیی ابن آدم دی او دویم وکیع ابن الجراح دی نو یحیی ابن آدم چې روایت ذکر کړي هغه په کدام ذکر کړي چې مس په سر باندې درې پیری کړی و وکیع رحمت الله علیه چې خپل استاد اسرائیل نه روایت نقل کړي نو هغه صرف دا وایي چې او د سې درې پیری کړو د مس درې پیری ذکر پکې نشته او یحیی ابن آدم چې کله د وکیع مخالفت وکړي نو وکیع ثقه او ثبت ده روایت د به محفوظ وي او روایت د یحیی ابن آدم چې ده هغه د په مقابله کې قابل قبول نه وي نو په دې سره امام ابو داود رحمت الله علیه دغه حدیث ضعف ل اشاره کوي چې یحیی ابن آدم کوم لفظ ذکر کړی یا ثابت نه دی او رستو به ذکر کو چې حدیث د اصل په اعتبار سره ثابت نه دی رجال د دې اسناد هارون ابن عبد الله البزاز چې دی معروف دی په هارون الحمال سره دا ثقه دی یحیی ابن آدم هم ثقه او حافظ دی او اسرائیل ابن یونس السبیعی دا ثقه ده حافظ رحمت الله علیه وی تکلم فیه بلا حجت بعضی که پده کسی کلام کرده او ضعیف ورلویلی نو دغه کلام بغیر د دلیل ده عامر ابن شقیق ابن جمره دا لین الحدیث او ضعیف ده ابن معین رحمت الله علیه وی ضعیف ده ابو حاتم وی چه لیس بقوی امام نسائی وی لیس به بأس شقیق ابن سلمہ ابو وائل الاسدی دا ثقہ و مخضرم دے نو اسناد دے حدیث ضعیف دے دا عامر ابن شقیق ابن جمرد و جنا چی دا لین الحدیث او ضعیف او دا عثمان رضی اللہ عنہ ثابت دادی چی اغمس پا سربان دی یوزل کڑی وا او د تثلیث المسح ذکر داغه په روایت کې محفوظ نه ده قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانا عن خالد ابن علقمه عن عبد خير قال اتانا علي رضي الله عنه عبد خير ويجي علي رضي الله عنه مول راغله بعض روايات کدا سي دي چې مونږ علي رضي الله عنه لراغلي و وقد صلى او حال دا دي چې موزه کړو بعض روایتو کې دا دي چې د سار موزه کړو د موز نرستو بیا فدعا بطهور نوروي غختي د پاکي غوبه مطالبه وکړي چې مال وبر اړای او دس د پاره فقلنا ما يصنع بالطهور نو وي مونږ د په اوبو باندې سکي دا دس په اوبو اوس سکي وقد صلى حال دا دي چې د موزو کو ما يريد الا ان يعلمنا د دې را ده نه مگر دا چې موږ له تعلیم راکې چې څنګه او دس وکاو فوتي به اناء فيه ماء نو راوړې شور له یو لوخه چې پاغي کې وبوي وتست دا یا مضموم ده عطف ده په محل د اناون باندې اغه نائب فاعل ده نو نائب فاعل د مرفوعات نه نو دام مرفوع ده او یا وتستن ده چې دا بناین داغې پهغ لفظ باندې عطف شي نو راوړی شو ورله یو لوخې وتستن یو لویه کاسا او خانک چې دا د پیتلو نه جوړ وي فافرغ من الاناء علی یمینه نراوای چولی دا غلوخی نپخی لاس بانده فغسل یدیه ثلاثا نوی وینزل دا دوار لاسو ندری پیره ثم تمضمض واستنثر ثلاثا بیای مزمزو کدری پیره او استنثارو کدری پیره فمضمض ونثر من الكف الذي یأخذ فیه نمزمزو کا او استنثارو کو من الكف الذي دا اغا کف او دا اغا چونگنا یأخذ فیه چې او به پاغي کې راغستي د هغه کف نه به مزمزا او استنشاق کولو ثم غسل وجهه ثلاثا بیا وینزل مخ درې پیری ثم غسل يده اليمنى ثلاثا بیا خلاص درې پیری وینزل تر سنگلو پوری وغسل يده الشمال ثلاثا او غسل سم تر سنگلو پوری درې پیری وینزل ثم جعل يده في الاناء بیا وردن نکو وی ګرځور لاس پل فل انای پلوخی کی فمسح براسه مره واحده نو مسحو ک په سر باندې یوزل ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا بیا وینزل د خیخ په درې پیری ترګیټو پوري ورجله اليسرى ثلاثا او دا غسخ په ترګیټو پوري درې پیری ثم قال او بیا او من سره سوک چې خوشاله یغلرا ان يعلم وضوء رسول الله دا چې زدکی غاوینی او دس د رسول الله صلی الله علیه وسلم فهو هذا نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دس دا ده لکه دا څنګه چې ما او دس وکو. په دې روایت کې دا جمله ذکر شو فمضمض ونثر من الكف الذي ياخذ فيه مزمزا او استنشاق به د اغلاس نکولو چې په کم کې به وبره غستی وي خلاص کې به وبره واغسته نو دغه یوی لپی او دغه یو چونګنه خله کې به او بواچولې او په پوزه کې به مواچولې خدا استنصار چې د بیا په غس لاس باندې لکه حدیث د نسائی او داریبي کې راغلي پاغي کې الفاظ داسې دي فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى مزمزا او استنشاق دغه خلاص نوکو او پوزه چې به کله بیا شونکول صفاکول به نو په غس لاس باندې او دا مسله چې مزمزا او استنشاق دا په جدا جدا لپو باندې پکار دی کنه یو پیر چې په چون کې وبره واخلي نو دا غینه باندې می خله کې واچي او بیا به تنه نیمه پوزه کې واچي. ابن قیم رحمت الله علیه فزاد المعاد کې دا مسله ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله مزمزا او استنشاق په یو چون باندې کولو او کله کله په دوو باندې او کله په دریو باندې دری واړه خبرې ثابت دي. یو ځل به وبرا واغستی نو پاغي به مزمزا او استنشاق وکړو بعضی اوقاتو کې دوه پیری بعضی اوقاتو کې درې پیری او د دې په منځ کې به وصل کول د مزمزي او د استنشاق په منځ کې چې چون کې به کمی وبرا واغستی وي نو نیمه به د پوزې د پاره شوي نیمه د خولې د پاره نو کومو حدیثو کې چې یو ځل ذکر راغله چې يتمضمض ويستنشق بغرفتين چې په یو چونګو بو باندې به مزمزا او استنشاق کولو نو پاغي کې خدا ممکن ندي چې غني د پوزې لپاره جدا او به یو د خولې لپاره جدا پاغي کې خدا خبره یقیني ده چې په دغه یو چونګ باندې به مزمزم او استنشاق بمو. او کوم روایتو کې چې د دوو او د دریو ذکر راغله نو پاغي کې دا امکان شته چې په یو لپه باندې یو چونګ باندې مزمزه کړي وا او په دې دوو باندې استنشاق کړي وا یا په دې دوو باندې مزمزه وا په یو باندې استنشاق وو. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه چې کوم د صحیح احادیث نه ثابت ده ابن قیم رحمت الله علیه وی اغه داده چې د مزمزي او د استنشاق په منځ کې به وصل کولو دله به جدا جدا او به نه راغسته په دغه یو چون باندې با مزمزم وا او استنشاق بمو نیمی وبه به د مزمزی د پاره شوی نیمی د استنشاق د پاره. او بیا ذکر کړی لکه حدیث د صحیحینو د عبد الله ابن زید رضی الله عنه رستو به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی او اصل حدیث په صحیحینو کې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تمضمض واستنشق من کف واحد مزمزا و استنشاق د یو کف نه کړیو فعل ذلك ثلاثا د ادری پیری کړیو. نو په مزمزا او استنشاق کې چې وي کوم روایت راغلي دا په ټولو کې صحیح روایت ده او بیا ابن قیم رحمت الله علیه وی چې د فصل ذکر په صحیح حدیث کې نه راغلی، خدای عدل او انصاف خبر ادا ده چې د فصل ذکر صراحتا په احادیثو کې نه راغلی، خو د باز روایتو نه دا احتمال راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مزمزا او استنشاق په جدا جدا وبو باندې کړیو، لکه حدیث د عبد الله ابن زید رضی الله عنه برستو مصنف رحمت الله علیه ذکر کی چې پاری کې دادی ثم تمضمض واستنفر ثلاثا، او کوم چې صحیحینو کې حدیث راغلی نو پاری کې داسې دی تمضمض واستنشق من کف واحد، نو دواړه خبرې ثابت دي کڅوک دا وصلن کوي او کفصلن کوي. د وصلن مطلب دا دی چې یو ځل ورله اوبر اخلي هغه په خله کې نیمه اچي یو نیمه په پوزه کې، او کنه فصلن کوي د خله لپاره جدا اوبر اخلي او د پوزه لپاره جدا. نو دواړه خبرې ثابت دي اگر چې احادیث د وصل د اسناد په اعتبار سره قوي او راجح دي. لکه رستو به ان شاء الله ذکر کو چې امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړی چې مزمزا او استنشاق کې 15 وجه دي، په کومه طریقه باندې چې چا مزمزا او استنشاق وکړو نو د سنت ادا شو، خو خبره پر راجح او مرجوح کې ده. راجح خبره دا ده چې په دې کې وصل وشي او په یو لپه باندې مزمزا او استنشاق دواړه وشي، په دویم ځل بیا لپاره واخلې د دغه مزمزا او استنشاق وکي دغه شانتي په دریم ځل باندې. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.